فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho. dagaal lagu qaaday hooy magaalada Muqdisho uu ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka. ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaallo ku ekeeyey saldhigyo ciidamada Soomaalida iyo kuwa Xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin magaalooyinka Diinsoor iyo Xudur oo ka kala tirsan gobollada Baay iyo Bakool. kulan wada tashi ah oo dhexmaray wilaayada Hiiraan iyo Jufa ka tirsan beesha Xawaadle. bayaan iyo kelimaadkii laga jeediyey kulanka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan sidoo kale waxaa ka mid a mu'asasada Al-Kataa'ib oo caawa baahisay qaybta saddexaad tartanka ciidanka xisbada ee wilaayaadka Islaamiga ah, fadliga tobanka dambe ee bisha Ramadaan oo caawa noo bilaabanaysa, wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamkana kama marna. waa mar kaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين مجمع أهكو إلى باتنك بشهر رمضان sanadda 1443 hijriga, waafaqsanna 12-ka bisha Abriil sanadda 2022-ka ee miilaadiga, aan gudagalno barnaamijka. wararkii naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay la weeraray hooy magaalada Muqdisho uu ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowlad federaalka, kaas oo lagu magacaabo Qaarwaare. sarkaalkan ayaa lagu weeraray xaafadda Barwaaqo ee degmada Daynile, waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada sarkaalka. dhanka kale, gelinkii dambe ee maanta askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. dagaalyahana ka tirsan xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa qaarajiyey askari lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdirooraaye. dhanka Baay iyo Bakool, wararka naga soo gaarayna waxay sheegayaan in xalay dagaalo ay ka dhaceen Diinsoor iyo Xudur. haddaan ku hormarno magaalada Diinsoor, waxaa la weeraray fariisin ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi, waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabo Cabdullaahi Isxaaq. dhanka Bakool, waxaa xalay dagaal culus lagu qaaday ciidamada Itoobiya ee haysta degmada Xudur ee gobolkaasi, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi. waayaha qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. markan waxaa idinku soo maqan kelimad ku saabsan fadliga tobanka dambe ee bisha Ramadaan oo caawa noo bilaabanaysa. kelimadan waxa ay qayb ka tahay silsiladda taxanaha ahayd ee masaa'il fiqhi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Azam Abu Yahya. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. allaahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baatilan warzuqna ijtinaaba ama bacd. aynu ku dhaajinay masaa'ilkii ku saabsanaa fiqhu sawm, gaar ahaan waxyaalaha qofka muslimka ah ee saaimka ah loo sunneeyey. waxaa ka mid ah waxyaalaha loo sunneeyey alxirsu fi lcashri alawaakhiri min ramadaan, waa inuu qofka u dadaalo oo cibaadada ku dadaalo tobanka u dambaysa ee ramadaan. tobanka u dambaysa ee ramadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka aad iyo aad ayuu ugu dhiirigeliyey inay dadaalaan, oo labaatanka ka horeeya si aan loo taxriidinin baa dadka loo taxriidiyey, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka u sharciyeeyey cibaadaad u gaara tobankaa dambe u gaara ayaa loo sharciyey oo ka sii dheeriya labaatanka horeysa. cibaadaadka waxaa ka mid a qiyaamuleyl habeenkii oo dhan ila nooleeyo. dadka muslimiinta waa inay ka faa'iidaystaan jaaniskaasoo tobanka habeen ee u dambeysa laysku dayo in cibaada lagu camilo. waxay leedahay caaisha radiallahu canha, kaana annabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala alcashr shadda miisara waxyaa leyla waayqada ahla, markii tobanka dambe ay soo gasho rasuulku calayhi salaatu wasalaam guntiga ayuu dhiisha isaga dhigi jiray. habeenkiisana wuu nooleyn jiray, eelkiisana salaada ayuu u kicin jiray. Imaamu Nawawi wuxuu leeyahay isagu xadiidka taliiqinayaa, fa fi hada alxadiid annahu yustaxab an yuzaada min alcibaadaati fi lcashr alawaaqir min ramadaan wastixbaab ixyaau layaalihi bilcibaadaat. Xadiidta waxaa ku jirtoo laga qaadanayaa inay mustaxab iyo sunno ay tahay in cibaadada la labalaabo tobanka u dambeeya bisha ramadaan, iyada oo habeenkii oo dhan lagu noolaynayo bil cibaadaat lagu noolaynayo. Marka waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ka dhaxalay waxa weeyaan in la nacmiro tobanka habeen u dambeeya habeenkiisa. Waxyaalaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sunneeyay waxaa ka mid ah in ehelka la kiciyo oo tobanka dambe ehelka la kiciya. Taa haddii habeenadii hore aan la kicin haynin, tobanka habeen u dambeysa waa in la kiciyo. Oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa sidaa samayn jiray, waa qad ahla ay caaisha radiallahu canha ay leedahay. Wuxuu leeyahay abu dher radiallahu canhu, rasuulka calayhi salaatu wasalaam baanu bil ramadaan la soonay, falam yaqum bina shay-an min ashahri xataa baqiya sab, bishii oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam nama kicinin ilaa toddoba ay ka hadhay. Macnaha weliba habeenada si gaara loo rajaynayo, leylatul qadriga loo rajaynayo iyo waxaa la rabaa in la kiciyo. Markaa toddoba hadday ka hadhay, macnaheed maxay tahay? Waa habeenkii saddex iyo labaatanaad weeyaan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad buuna tukiyuu leeyahay saxaabigaasi, salaadaana waxaan tukanaanay xataa dahaba thuluthu layl, ilaa habeenka saddex meel markii loo qeybiyo meel ahaani ay tagtay. Markii la gaaray lix iyo labaatan, markii maraso ama ugu tiri laga gudbo lix ka hadhimana, markii lix ka hadhimaa taa afar labaatankii waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam naba keenin. Haddana markii shan iyo labaatan la gaadhay uuna tukiyey, ilaa habeenkii uu kala badhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Habeenkii hore maxaa laga bilaabay? Salaada cishaai laga tukado ilaa iyo thuluthu layl kala tukanay, waa saddex iyo labaatankii. Habeenkii shan iyo labaatanaadna rasuulku muxuu tukiyey? Ilaa nisfi layl, maanaa habeenkii kala barhkiisa ayuu gaadhsiiyey. Wuxuu leeyahay waxaku nidhi, yaa rasuul allah, law nafaltana qiyaama haadihi layla, haddaad noogu darta ka war. Markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam, in arajul idaa sallaa maca alimaam xataa yansarifa xusiba low qiyaamu layla, hadduu qofku la tukado imaamkiisa ilaa salaada uu ka salaama naqsado, xisaabtiisa waxaa laga dhigayaa qof qiyaamu layla sameeyey baa laga dhigaya. Wuxuu leeyahay saxaabigu ridwaanullaahi calayh, markii la gaadhay habeenkii ay afar iyo labaatan, macnaa ee afar ay ka harsan tahayo tan afar ay ku tahay, oo afar ay ka harsan tahay ujeedaa oo lix iyo labaatan marka ay tahay, rasuulku calayhi salaatu wasalaam maki. Markii saddex ay ka harsan tahay oo toddobiyo labaatan la gaadhay, oo habeenkii toddobiyo labaatanaad, rasuulku calayhi salaatu wasalaam ehelkiisii buu soo kiciyey, habeenkiisii buu soo kiciyey, dadkii oo dhan buu soo kiciyey, salaad baa la tukaday. Waxaa la tukanayay buu leeyahay, xataa khashiina an yafuutana alfalax, ilaa ka baqnay maxay? Inay saxuurtuna dhaafto. Markii saxaabigii la weydiiyey mal falax, wuxuu yidhi asaxuur, thum lam yaqum bina biqitaar, kadibna wuxuu yidhi intii ka hadhay habeenadiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo kicin. Marka waxaa laga qaadanaya xadiis maxay tahay? Weliba haddii ehelka la kicinayo haddana in lagu sii dadaalo habeenada witriga, lagu sii dadaalo. Waxaa loo rajaynayaa qofka inuu habeenadaas uu ku baagmo leylatul qadrigii uu ku baagmo. Saasaa marka qofka muslimkaana loo sunneeyey. Waxyaalaha loo sunneeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sunneeyey waxaa ka mid ah shadd almizr, inuu qofku guntiga dhiisiska dhigo. Maxaa looga jeedaa? Waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa itizaalu nisaa, in habeenada haweenka laska dhaafmaana oo galmo iyo afaaraheeda laga baxo ayaa sunnah. Oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii caaisha ay tilmaamtay waxay tiri waa shadda almizr, guntigu adkeysan jiray, macnaheed maxay tahay? Haweenka ayuu isaga fogaan jiray weyaan. Riwaayad kale fasiraso, riwaayada kale waxay leedahay waa tawaa firaashah wactazala annisaa, firaashkiisiidnaba wuu laabay, haweenkana wuu isaga dheeraaday. Marka firaashku hadduu qofku firaashkiisii laaban yahay, macnaheed hurdo uma taallo weyaan. Wactazala annisaana maxay tahay? Galmo iyana uma taallo weyaan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa. Dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ma deganaa jiray sama tobanka u dambeysa? Gurigiisa ma deganaa jiray? Waxaanu soo marnay in tobankaas uu ictikaafi jiray ayaynu soo marnay. Qofka muctakifkaana waxaynu soo marnay inuu haween u dhowaado mubaashara iyo keyrkeedba u dhowaadana in ay xaaraanba ka tahay, oo soonka ictikaafka ay kajabinayso rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu inoo sunneeyey habeenadaas tobanka waxaa ka mid ah ictikaafka hore ayaynu isaga u soo sheegnay tobankaa dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray sannadii u dambeysay u geeriyoonayana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ictikaafay labaatankii habeen ee u dambeysa. waxaa ka mid ah waxyaalaha laynoo sunneeyey inaynu ka dhex raadinno tobanka habeen habeenka laylatul qadriga in ka raadinno, oo rasuulku wuxuu leeyahay iltamisuu laylatul qadri fi lcashri lawaakhiri min ramadaan, waxaa ka raadisaan habeenkii laylatul qadriga tobanka u dambeysa ramadaan ka raadi. habeenkii laylatul qadrigana sida qur-aanku way noo sheegay wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood buu ka khayr badan. macnaheedu waxa weeyaan camalkaa la qabto habeenkaa laylatul qadriga wuxuu u dhigmaa camal la qabanayay 83 sano iyo 4 bilood iyo weliba heemana iyo maalimo. qofkii khayrkiisa la dhaafiyey habeenkaa laylatul qadrigana waa qof khayr oo dhan la dhaafiyey weeya, qofkii ilaahay tabaaraka watacaala waafajiyana gufira lahu maa taqadama min dambi, soo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man qaama laylat alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi, qofkii habeenkii laylatul qadri ilaahay waafajiyo dunuubtiisii hore waa la dhaafaya. ilaahay tabaaraka watacaala waa qariyey habeenkaa laylatul qadriga lixikmatin baanu alla tabaaraka watacaala u qariyey. xikmadana waxaa ka mid ah dadku inay dadaalaan oo ay raadiyaan oo dadku tacabay galaan ayaa loo baahan yahay oo laga rabaa. haddii habeenkuu noqon lahaa habeen macruufa oo mashhuura, qofku intuu iska seexdo ayuu bahalka habeen u soo kici lahaa. hadda laakiin markii la qariyey muxuu dadaalayaa tobankii habeen oo dhan buu ku dhex dadaalaya. marka waxaa laga yaabaa cibaadaad kale oo tiro badanna inuu helo laylatul qadrigiina uu helaya hadduu qofku macnaha aanu habeenna ka seexanin. laakiin haddii la cayimi lahaa oo waqtigeeda la cayimi lahaa qofku noqon lahaa qof waqtigaasun isku soo beega ayuu noqon lahaa. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waqti waqtiyada ka mid ah ayuu soo kacay oo dadka uu usoo kacay inuu laylatul qadri habeenku yahay uu sheego, sida fi saxiix al-bukhaari ku soo aroortay. markaa laba nin baa dooday oo murantay masaajid dhexdiisa isku qabsatay. intay doodayeen ay murmayeen ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisaba laga saaray. markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu soo kacay laylatul qadrigu habeenku yahay inaa idiin sheego, fatalaxa fulaan wa fulaan habeen iyo hebel ayaa murmo isqabsaday. intaa kale celinayana waa la rafiyeyba maskaxda waa laga saaray. in laydinka qariyaana idiin khayr badnayd ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi. markaa waxaa loo qariyey waxa weeyaan dadku inay dadaalaan oo waqtigiyada ay waqti adag ay galaan ay bixiyaan. markaa inahaasna waxay ka mid tahayna waxyaalaha lagu dadaalayo ay ka mid tahay oo tobanka habeen ee dambe oo ay si gaar ah awoodda loo saaro weeyaan, oo dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan. allah jalla wacalaa waxaan weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo tobankaa dambe fadliga ku jira iyo habeenkii laylatul qadriga intaba, inuu ina waafajiyo dunuubteenna u dhaafo, dunuubta waalidkeena u dhaafo, dunuubta cid kasta xaqna u leh u dhaafo. ilaahay tabaaraka watacaala u dambi dhaafo jamiica almuslimiina waalmuslimaati waalmuminiina waalmuminaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. gorra waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka, balse markaan hiiraan kulan wadatashi ah oo socday 2 maalmood ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo jufada xaruun cali oo ka tirsan beesha xawaadle. kulanka ayaa laga soo saaray bayaan. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. ujeedda heshiis wilaayada islaamiga hiiraan waxaa kulan wadatashi ah oo qaatay 2 maalmood u dhex maray wilaayada islaamiga hiiraan iyo jifada xaruun cali oo ka mid ah beelweynta xawaadle, waxaana ka soo baxay is-afgarad lagu heshiiyey, waana sidan: kow, waxaa lagu heshiiyey sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka; labo, jifada xaruun cali waxay ballan qaadeen in ay baraa'ad taam ah ka qaataan murtadiinta iyo gaalada; saddex, sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in ay naf iyo maalba la garab istaagaan mujaahidiinta; afar, jufada xaruun cali waxay ballan qaaday inay ku nabadgelayaan dhammaan dadka muslimiinta ah safar iyo muqiimba deegaanada ay degaan, gaar ahaan mujaahidiinta; shan, waxaa lagu heshiiyey in jufada xaruun cali ay tawba ugu yeeraan dadka gaalada raacay ee ayaga ka dhashay. Lix, waxay ballan qaaday jifada Haruun Cali in ay nabad kula noolaadaan beeraha diriska ah, wixii ka dhex dhacana ay u soo celiyaan shareecada Islaamka. Toddobo, waxaa la isla qaatay in laga fogaado wax kasta oo ay diinta Islaamku diiday sida muqaadaraadka iyo doorasho gaaleedka. Sideed, waxaa la isla qaatay in jifada reer Haruun aysan qayb ka noqon xumaan ay wadaan dad kale. Fiiro gaar ah waxaa la farayaa dhammaan cidda ay qusayso heshiiskan in ay dhaqangeliso. Saxiixayaasha jifada Haruun Cali u saxiixay heshiiskan: kow, Nabadoon Shidan Axmed Cawaale; labo, Cali Goobe Cadaan; saddex, Cismaan Jimcaale Warsame; afar, Nuur Muumin Cabdulle; shan, Sanay Yuusuf Dacar; lix, Sanay Xasan Barqadle; toddobo, Cabdi Faarax Sharaawe; sideed, Diirow Xuuriye Jiis; sagaal, Xuseen Abshir Cabdi; toban, Cali Gaabow Sibriye; koob iyo toban, Xuseen Barre Cagey; labiyo toban, Cali Kaar Cumar Xasan; saddex iyo toban, Yuusuf Xuurshow Cigow; afar iyo toban, Muxudiin Axmed Cawaale; shan iyo toban, Cabdi Cumar Jiilaal; lix iyo toban, Faarax Xaanshi Cigow; toddobiyo toban, Xasan Raage Cadaawe; sideed iyo toban, Daahir Shire Guure Xamar; sagaal iyo toban, Cilmi Axmed Xuurshow; labaatan, Cabdi Cabdulla Muumin; koob iyo labaatan, Nabadoon Maxamed Cabdi Fiidow Dooli; labiyo labaatan, Cismaan Cabdulla Barqadle; saddex iyo labaatan, Axmed Raaga Nuurgaab; afar iyo labaatan, Cilmi Cismaan Yuusuf; shan iyo labaatan, Macalin Cabdulaahi Cilmi Cali; lix iyo labaatan, Cabdiraxmaan Cumar Weheliye; toddoba iyo labaatan, Shiiqdoon Maxamuud Cawaale; siddeed iyo labaatan, Garaad Yuusuf Xuurshow; sagaal iyo labaatan, Garaad Geedi Shiiqow; soddon, Cali Weheliye Odowaay; koob iyo soddon, Nabadoon Ceelow Maxamuud Sharay; labiyo soddon, Nabadoon Cismaan Camalow Afrax; saddex iyo soddon, Cilmi Jiilaal Aadan; heshiiskiina sidaas ayuu ku dhan yahay. Wabillahi tawfiiq. Sidoo kale munaasabadda kulanka waxaa ka hadlay odayaasha jufada Haruun Cali, waxaana ay yiraahdeen: bismillah, martabadan aan isugu nimid walaayada Islaamiga iyo beesha Haruun Cali waxay ku gaareen heshiis nabadeed iyadoo ay joogaan naqiibkii Golos iyo naqiibkii Xawaadle Cabdi Xiirey iyo waaligii Hiireen, ushaaqiin kale badan, dadkaas kala duwan, iyo soddon iyo saddex nin ee Haruuna waxay ku heshiiyeen diinta Islaamka inay isla qaataan. Nabaddaasi ku heshiiyeen dadka loo diriska oo muslimka oo qabiil walba leh, hadduu yahay dhinaca Bari, hadduu yahay dhinaca Koonfuro, hadduu yahay dhinaca Waqooyi, dadkaasna inaan nabad gelino, aan isla ongolaano, nabadaas la isla ongolaado, aan nabad gelino carabkayna iyo calaacushayna iyo cagtayna iyo hubkaynay laga nabadgalo inta loo diriso Islaama, ayaan isla qaadanay annaga iyo walaayadu. Waa xaaladdaas nabadeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Beesha Haruun Cali iyo walaayada Islaamka dadkeedii ka taliyay oo dhammaantiis ugu waaweynay ayaa meesha ku kulansan. Waxaan wada saxiixanay heshiis nabadeed inaan isla shaqeyno kana shaqeynad shareecada Islaamka, saasaan ku heshiinay Ilaahay idinkiisa. Annagoo ah beesha Haruun, dadka Islaamka oo diriska lala ahna aan nabadgelinno, calaacushayna iyo codkayna laga nabadgalo wixii laga dhaco dhacdooyin aan u soo celin kitaabka Ilaahay. Sidaas ayaa ku heshiinay dadku. Hadee qoloba meelay diganta meeshan degannahay aan ka shaqeyno in nabadgelyo lagu joogo dadka Islaamka diriska lala ahna aan nabadgelinno. Heshiiskaasaan saxiixanay soddon iyo saddex nim aan ahayn oo Haruun soo xulay oo nabadoonyo iyo dad aakhirin isugu darsan ku soo dhowaada. Sidaas ayaan ku heshiinay. Bismillah, alxamdulillah, uma salaatu wala rasuulillah sallallahu alayhi wasalam. Dhammaan walaayada Islaamiga oo meeshaan isugu yimiday waxaan ku salaamay salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdil salaam. Meeshaan waxaa ka dhacay maantay khayr weynaa ka dhacay beesha Haruun Cali iyo walaayada Hiiraan. Awalba colma aysan ahayn, madmadownimo uusan dhexaalin, maadaama markii mujaahidiintii wadankii ay ku ballaarteen la isdhex galay culays badan oo san jirin haddana waxaan maanta dib isugu soo noqonay isugu nimiday heshiis dhamaan bulshada xaruum cali iyo intii la dirisay iyo intii la deegaan aan ku matalno inaan isla qaadano shariicada islaamka aan kor yeelno waxaan leenahay marka anaga 33 nin ah ku matalayna beesha xaruum cali kutubka aan isla wada qaadanay inta kale oo xaruun iyo muxuu ahay muslimiinta kale oo diris la ah ayagana waxaan u sheegaynaa waxay walaalahood qaateen inay la qaataan intaas kadib meeshaas maanta waxaa ka dhacay wanaagaas waa la isla soo gabagabeeyey waa la isla gaaray awalna culaysma uusan jirin haddana waxaan isla garanay in maanta wixii ka dambeeyo shareecada islaamka uusan nin lahayn oo alla subxaanahu watacaala uu leeyahay wax alla wixiina dhex maro inaan ayada u celinno shirkan aan ku ahanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu nabadoon cabdiraxmaan xiiray oo ahaa nabadoonka guud ee beesha xawaadle ayaa soo dhaweeyey kulanka iyo bayaanka ka soo baxay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib ilaahay baa mahad subxaanahu watacaala mahadal soo koobin karo maalin mahadsan yahay mahadalka bacdi waxa ka dhacay meeshan kulan taariikhi ah oo cajiib ah oo socday laba maalmood na ay ku heshiinayaan beesha xaruum cali oo ka tirsan cali madaxweyne ama xawaadle odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo walaalada gobolka hiiraan siday u dhantahayba kulankaas waxaa ka soo baxay heshiis taariikh ah oo sharaf leh oo lagu ballamay ballanta islaamku ballama lagu ballamay waxaa la rajaynaynaa in ballan adkaato oo dhaqanka shir ay noqoto xaruun cali waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii lagu daydo labada cali oo kale ku daydaa inay noqdaan ama xawaali ku daydo ama islaamku ku daydo inay noqdaan baan rajaynaynaa waxaan leenahay allah ka aqbalo ballanta qaadeen allah ku taageero allah ugu kaalmeeyo annagana kuwii garab istaaga allah naga dhigo kuwaa nusqaaya been angila allah ka dhigo moogta waxa la wiilin oo dhashaa war male laakiin waara war leh war oon in la isula yimaadaa ama la wada hadlaahu macno ma laha laakiin waxa macno leh waxay lagu heshiiyey ama lagu ballamay in dhaqan kala waa dad akhyaaraha noo muuqdaa wejiyadooda marka ilaahay wax kala jeedna mar labaad iyo mar saddexaad in noo suru gelo waxaan sheegayna naga aqbalo wabilaah tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala bacda xamdillaahi tabaaraka watacaala waxaan ayagana u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan qiimaha badan kulanka diimeed ah dadka kala duwan oo anwaacda kala duwan ah ayaguna waa u mahad celinaynaa jazaahum ullahu khayran intaa kadib kulankan wuxuu u dhexeeyey wilaayada islaamiga hiiraan iyo jufo ka mid ah beelweynta xawaadle waa jufada xaruun cali wuxuu ahaa kulan wada tashi ah loogana tashanayey dadka muslimiinta ay ugu tashanayeen diintooda iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ma aha in hadda kulan looga hadlayey adduunyo ha soo gasho hadday dadka diinta u toosto adduunyaduna waa toosaysaa laakiin kulankan asalkiisa wuxuu ahaa iyo muhiimaddiisu sidee ayaan dacwada iyo risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan wakiilka ugu nahay ay u hormartaa sideen gacmaha isu qabsannaa annagoo wada jirna sidee towxiidka aan ku gaarsiinaa dadka u baahan waxaad namarqaati ka tihiin in badan oo aan maanta ilaahay aqoon nebi maxamedna aqoon calayhi salaatu wasalaam baa dunida joogta cidda ka wakiilka hool raba inay gaarsiiso ay barto allah iyo rasuulkiisa iyo diintan lasoo dejiyey waa annaga un iyo ina la mid ah daanan annaga is arag oo aanan wada tashan oo aanan u fikirin sida diinteenna iyo kitaabkeenna aan ku horumarin lahayn waxa weeye waxaa tashanaya kuwa naga soo horjeeda oo bilaa diinta ah oo aan ilaahay aqoon oo aan rasuul aqoon rabana nuurka iyo iftiinka ka soo baxaya kitaabka qur-aanka iyo dadka sida in ay dameeyaan kuwaasaa tashanaya waa inaan marka tashanno kulanka marka wuxuu ahaa kulan qiimahaas leh kulan magacaa sitay runtii xaruun waa dad ama waa beel magac leh kana mid ah dadka degan oo muslimiinta ee degan wilaayada islaamiga hiiraan ballanka aan maanta galnay iyo heshiiska aan galnay wuxuu un micnihiisu ahaa sidii aan sheegnay waxaana ka soo baxay qodobo la akhriyey oo taqriiban ilaa 8 qodob ah dhinacyo kala duwanna taabanayay waxa muhiimka ah waxa weeye in aan fulinno waxa meesha ku qoran labada dhinacba hadday wilaayada tahay islaamiga ay haddii ay yihiin ee walaaleheen reer xanuun cali intuba ballanka aan galnay inaan fulinna ilaahay amarkiisana aan fartoonno wa awfu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan oo ballanka aan galnay wax laalaab ah iyo wax laalaada midna aysan gelin midda qiimaha lehna taas weeye qabaaisha muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaaliyeed kulamaadka noocaan oo kale waa badan yihiin dad baa ballankii lala gala iyo muxuu aha kulanka looga tashanaya diinta ilaahay koryeelideeda dad baa waxay u fuliyaan si dhab ah oo jiddiye leh dhadhan leh, dadna laalaad bay geliyaan. Dadka annaga aan maanta la kulanay oo shalay iyo maanta aan wada fadhinay oo matalayay walaalihii reer Harun Cali waxay ahaayeen dad aad u qiimo badan, dad ay ka muuqatay hufnaan runtii iyo daacadnimo. Waa dad qalbigeena runtii aan daahirka intii noo muuqatay aan gelinay, dad ballan fulin leh in ay yihiin. Waxaana idin rajaynaynaa insha allahu tacaala dhinaciina xarigaas adag oo aan wada qabsannay oo ah curwatul wuthqa, xariga towxiidka, dhinaciina inaanu ka damcin. Annagana waxaan rajaynaynaa dhinaceenna inaanu ka damcin. Waxaa xun oo aan shareecadeenna ku bannaanayn oo dhan ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen in la reebo. Waxyaabaha aan ku ballannay waa waxa noocaasa, wax ilaahay na makaniyey, maanta ilaahay tal uu noo dhiibay, dhul buu na makaniyey, kitaab qur-aan uuna siiyey, xorriyad baan haysannaa, aakhiraan u soconnaa. Ilaahayna waxaan rabnaa inaan la kulanno berita annagoo run sheegayno oo saadiqiin ah oo aan beenalayaal ahayn. Waxa aan ku ballannay waa waxa micnaha hugan tadbiiqa sharciga ilaahay subxaana wa tacaala cadowgana uu diidan yahay aanna isla qaadannay, waa inuu dhaboobo, waa inuu Harun Cali meesha uu joogo uu ku matalo ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisi, dadka muslimiinta inay ku matalaan. Waxyaabaha runtii aan ka hadalnay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta qolaba ilaahay meel buudajiyey, ilaahay baa meel makaniyey. Meesha ilaahay idin makaniyey oo aad degan tihiin waa inay noqoto ardo salaama, dhul nabadgelyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam, muslimka waxaa la yidhaahdaa qofka ay gacantiisa iyo carabkiisaba ka nabadgalaan muslimiinta kale. Dadka xaq bay isku leeyihiin. Deegaanka adinka ilaahay idin makaniyey waa inaan qof muslima lagu dhibin, qof laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullahi waa inaan lagu dhibin. Deegaankiina waa inuu noqdo dhulkii nabadgelyada, magaciisa waa inuu qaato. Maanta sharaf baad leedihiin, magac baad leedihiin, ilaahay subxaanahu watacaala inuu idin waariyo oo uu qiimo idiin yeelo oo qabriga uu idiin qabooba, adduunkana magac iyo sharaf aad lahaataan, taariikhna idinka radaa rabtaan, dhulka iyo deegaanka aad degantiin islaamku waa inaan lagu dhibin, islaamku waa inaan lagu dhibin. Waxyaabahan ku ballannay ka mid tahay bisha khayrka badan baan kulankeenna ku soo aaday. Bisha khayrka badan wixii la isla gartay oo la isla yiri waa inaysan beenoobin, waa inaan isla wada fulinno, waa inaan dhab gacmaha isu qabsanno. Galabta laga bilaabo gabar iyo wiilba reer Harun iyo mujaahidiintu maxay yihiin? Waa mid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ballankeennuna waa saas. Allana waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala, kulayl baa jira, roob yari baa jirta, ilaahay nama dulmin. Waa cisyaan iyo dulmi annaga aan galnay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu na siiyo roob daawo oo degdeg ah oo muxuu aha u roon dadka muslimiinta daawo wa dad iyo dunyaba anfaco. Allah tabaaraka wa tacaala bar iyo beerba u roon. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala, adoomanahay waa soomanahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala asaga aqbalka iska leh, ilaahuu naga aqbal, ilaahuu roobna sii, ilaahuu roobna sii. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهيك إذا عدوا الفرقان برنامج كنوا روحة مؤسسة الكتائب أي عاوة بهيسي قيب تسدحاد tartanka ciidanka xisbada ee wilaayadka islaamiga ah. Warbixin ku saabsan filimka waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed amiin. hada kitabullahi yasna'u murshidan yamhu dhalama ash-shirk wal awthani. مؤسسة الكتائب قرب كورباهينيد اي حركة مجاهدين تال شباب ايا باهيسي جسك سدحاد اي ترتن كعيدن كحزبدا اي ولايات كإسلامي اه qaybtan waxaa lagu tartamayay 15 juz, waxaana tartamayaasha ka soo muuqanaya filimka kamid ah Suleyman Maxamed Isxaaq oo ka socday wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, Abu Hurayra Maxamed Abbas oo u tartamayay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose, Xaafid Macallim Jeele oo ka socday wilaayada Islaamiga ah ee Gedo, Suleyman Cabdullaahi Cali Sow oo ka socday Galgaduud, Muhammad Macallim Xasan oo ka socday Baayi Bakool, Caamir Aadam Cabdullaahi oo u tartamayay wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. ciidanka xisbada ee ku tartamayay kalaamka Allah ayaa waxaa laga dheehanayay qushuuc iyo deganaan, mid walibana si wanaagsan ayuu qur-aanka u akhrinayaa. wacada llahu alladiina aamanuu minkum wacamiluu lsaalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama stakhlafa alladiin من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا كتاب الله رمز فلاحنا. qaybaha dambe ee filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka iyo sida kaalmaha ugu horeeya loo kala galay. kaalinta koowaad waxaa galay tartamaha Abu Hurayra Maxamed Abbas oo u tartamayay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose. kaalinta labaadna waxaa galay Maxamed Macalin Xasan oo u tartamayay Baayi Bakool, halka kaalinta saddexaadna uu galay Caamir Aadam Cabdullaahi oo u tartamayay isna wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. waxaa lagu doonsiinayaa abaalmarino qaali ah iyadoona guud ahaan loo maamusay tartamayaasha kale oo dhan. جئنا إلى رب العباد حفاتي هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي. ciidanka xisbada ayaa door weyn ku leh farida macruufka iyo reebida xumaha. Allah u naxariisay Sheikh Xarith An-Nadhari oo ka soo muuqanaya filmka ayaa tacliiqinaya aayado ku saabsan arrinkaas. waxa uuna yiri: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم إن معروف كلا فرضتك حمهنا لغربو وحي كم تاي عماش كو ذوقوا وين الله حيري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأخبر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحوينو شاقي dadka liibaanayeen ay ka mid yihiin kuwa wanaaga farxumahana reeba. khayriyada lagu aamanay ummada waxaa ka mid ah inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigay mid wanaaga farta xumahana reebta. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. فمن خيرية هذه الأمة خير كيمد لها وحا كمد أو استاجد عبادة وين اي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن خيرية هذه الأمة قيامها بهذه العبادة العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ciida madax xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwa la saaxiib ah quraanka kariimka, halka madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo ciidankiisa canaananaya saddex sano ka hor uu yiri ciidankeena caqiido uma lahan sida kuwa shabaabka oo kale. markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka, waxaa caawa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali. waad mahadsantahay maxamed daahir. haddaan ku horeyno dalka Sweden, muslimiinta ku dhaqan dalkaas ayaa si adag u difaacay kitaabka qur'aanka kariimka ee lagu xadgudbay. waddanka Sweden waxaa weli ka jira dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan jaaliyadaha muslimiinta ah ee difaacaya mushafka qur'aanka kariimka ah ee gaaladu ku xadgudbeen. 10,000 oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan Sweden ayaa isku horimaadyo haleenimo ah kula jira ciidamada booliska ee waddankaas ee difaacaya ninka xaqdirka ah ee u gafay kitaabka qur'aanka kariimka ah. warbixin ka soo baxday waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Stockholm ayaa lagu sheegay in qasaare maaliyadeed oo baaxad leh uu ka dhashay waxay ugu yeertay rabshadaha ay dhigayaan muslimiinta. wasiirka cadaaladda Sweden ayaa shir saxaafadeed ku sheegay in 26 ka tirsan ciidamada booliiska ay si xun ugu dhaawacmeen iskahor imaadyo ay la galeen dadka muslimiinta ah ee ka caraysan tallaabada uu siyaasiga xaqjirka ah ku gubay nusqooyin ka mid a qur'aanka kariimka. warbixinta ayaa lagu sheegay in 14 ka mid ah muslimiintii dibadbaxyada dhigayay ay dhaawacyo soo gaareen, halka ciidanka booliiskana lagu gubay 20 gaari. dibadbaxyada ugu waaweynna waxa ay ka dhaceen magaalada Malmo oo ay ku nool yihiin 400,000 oo jaaliyadaha muslimiinta ah iyo magaalada kale ee Jotunberg. Ramos Balodan oo ah siyaasi xaggir ah oo sanadii 2017 ka aasaasay xisbiga midigta fog ee Islaam Naceebka ku canbaxay ee Tramcos ayaa yeeriyey seeriga dagaalka kadib markii uu bishan gudaheeda goob fagaara ah ku gubay kitaabka qur'aanka kariimka ah, kadibna uu iclaamiyey madal wadareed lagu gubayo masxafka, arrinkaas oo ka caraysiiyey muslimiinta caalamka. xaaladda ayaa sii adkaatay kadib markii ay dowladda Sweden ay sheegtay inay taageerayso Balodan waxa uu sameeyeyna ay qayb ka yihiin xurriyadda hadalka. magaalooyinka Sweden ayaa gilgilanaya waxaana iska soo dabadhacaya dhaleeceymaha ay dowladdani kala kulmayso caalamka. imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa mamnuucday adeegsiga aaladda TikTok-ga. xukuumadda Islaamiga ee Kabul ayaa gabi ahaanba gudaha dalka Afghanistan ka mamnuucday isticmaalka aaladda ku canbaxday fasaadka iyo akhlaaq xumada ee TikTok-ga si loo ilaaliyo akhlaaqda iyo qiyamka bulshada muslimka ah ee ku dhaqan dalkaas. Kuxigeenka afhayeenka Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa sheegay in golaha wasiirada Imaaradda Islaamiga ay soo saareen awaamir ku wajahan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada in dalka Afghanistan laga mamnuuco adeegsiga aaladda TikTok si loo ilaaliyo jiilka muslimka ee soo koraya. Sidoo kale amarka ka soo baxay golaha wasiirada Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan waxaa dalka looga mamnuucay geemka ama ciyaarta loo yaqaan PUBG. Ciyaarta PUBG ayaa ah ciyaar ay ku degan yihiin dhalinyaro badan oo muslimiin ah, isla markaana uu uga luma waqti fara badan, waxayna shirkadda soo saarta geemkan ay marar badan diinta Islaamka ah ugu gaftay ciyaaraha ay soo saarto. Horey waxay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan dalkaasi uga mamnuucday idaacadda ku hadasha afka Mareykanka ee VOA-da iyo tan BBC-da ee ay leedahay dowladda Ingiriiska. Aaladda TikTok ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ah bar si weyn ay u adeegsadaan dadka faafiya xumaanta iyo akhlaaq darida, waxaana ku xiran balaayiin dad ah oo kala jooga daafaha dunida isla markaana dhalinyaro u badan. Sanadihii u dambeeyay geyiga Soomaaliya waxaa aad ugu soo badanayay dadka ku aafaysan aaladdan oo ku soo gudbiya xumaanta. Mana jirto dowlad ama maamul ka hortaga fasaadka aaladdan iyo kuwa kale marka laga reebo wilaayaadka Islaamiga ah oo ay ka arrimiso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo aysan ka jirin gebi ahaanba aaladahan loo adeegsado dhaqanbi iska guud ahaan dadka muslimiinta ah si gaara jiilka soo koraya. Dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Mariupol. Kadib dagaalo culus soo socday ku dhawaad 6 maalmood oo xiriir ah, ayay ciidamada dowladda Ruushka ku dhawaaqeen inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol ee istaraatiijiga ah. War rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Moscow ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan Mariupol iyo dhammaan kaabayaasheeda dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin dekedda caalamiga ah iyo garoonka diyaaradaha. Boqolaal ka tirsan ciidamada Ukraine ee magaalada difaacayay ayaa weli ku go'doonsan dhismaha warshad ku taalla Mariupol, balse 24 saac ee la soo dhaafay ma aysan sameyn wax iska caabin ah sababo la xiriira rasaastii oo ka dhamaatay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ciidamadiisa ugu hambalyeeyay qabsashada Mariupol oo uu ku sheegay guul ku timid geesinimada askartiisa. Magaaladan waxaa ku taal mid ka mid ah dekedaha ugu weyn ee dalka Ukraine, sidoo kale waxay isku xirtaa jasiiradda Al-Qiram iyo magaalada caasimadda ah ee Kiev. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin. Gudahana caw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم